Isus korus das kugnan velečisse, da šetis nale vun vötlavne pež lovjases, da burdadavne jözes višemjasiš. Sije modades naes juartne jenlen juralemjeliš, da burdadavne višiš jases. Isus šuis nale. Tu janet, ninem ene boštej. Vešik beď, nop, pňaň, ezis da vežan paškem. Kučam kerka a pyranet, vodže muntečnet olej sene. Oske šibednet janes. Seki karšis petiganit pyrka da i kokšinut busse. Tajelo je najes öledem. Vele čiš jas petis ntuje. Naje vetlelis ne šikti šikte, bydla an vištavlis ne bur juar, da burdadalis ne višiš jases. Ire doksi kor kylis taje stavis jilis, še je vošis. Öt jas šornitis ne, pyrtis i an pelovžima. Mud jas šualis ne, ilja peloktama, kot šura šuis ne, Ваш пророк ясиш по эти ловжима. Ира чуис. Иоанн лиш юрса ме керишти. Но кодина та е мортис. Мы тачам тор я скыла сы илиш. Ира дьона косис аджевна Исусас. Локтам боранис апостол яс вишталис на Исусле. Мы нае вычисны. Исус боштис на яс аскадис, медем олышнен накад ас кежанис овтаминен, код вэлы випсаида каршань матен. Тая скулем бърн Йозис мъда чесне Исус бърша. Сия ши бъдес наес, шорнитес накъд енлен юралем елиш, да бурда далес, вишиш ясес. Лунес нёровчи сритлань. Секи дас кукнан веле чешес, матес чесне Исус дина да шуесне. Митане овта минунеш. Исти Йозисе, вой кежлас мате гагаршикт грезда, меднур яшиштасне. Исус шуес. Тишетай нали шоянца. Nae vočašujusne. Mijan sam in vit njan, da kuk čeri. Mija maj ver mam njobne, tam in taes lišojance. Sene vele vičur z gagar mord. Isušujus vele čiš jasisle. Pukšo dala jose čukar jase, mord veti minen. Nae ta džei vočisne. Pukšo dala sne stavnise. Isus boštis vit njance, da kuk čeri se. Vidžadlis jenaže, da jenmes atke alman čegis njance. Се шас шетис, веле чуш ясесле. Веле чуш яс разедес на Йозесле. Ставна с път теджен шоисне. Коля са даска куд тир чукартисне. Отчет Исус кемуше с Йозета минен. Сика чърч са навели на веле чуш ясес. Исус юал зналиш. Код ту е Йозес пукта на мене. На его чави дисне. Отч я шуане, пуртиш Иоаннпе, мъд я шуане Илляпе. Кот шура шуане, ваш пророк ясиш по ойти ловжема. Исус юалес. Кот ты е ти мене пуктанен. Петер вочавдис. Те, енлен Христос. Исус чоро да оледис наес, медез виштавни та илиш мукадле. Се шашуис. Морт пиле, уна ше кит комас нуне. Пырыш яс, аркирей яс да инде да веледыш яс пондасны вытлыны да ви ясны сиес. Но кой медлунас сие ловжас. Исус шуи ставнесле. Коды кос ему не ме бърша, мед вуна дас аш са, мед боштас аш из крес са, да локтас ме бърша. Коды кос е виджне аш из олам са, воштас си ес. Ме въс на олам са воштиш виджас си ес. Лоа са мортис ли бур, боштас каас ли став му югът са, а аш са бъра дас, да олам са воштас. Коды яндиш аз меиш, да ме нам къв ясиш. Сиш яндышас мортпи, корлоктас аслас джирдлунан, батислен да вежа ангел яслен джирдлунан. Сбылиш виштала тиянлы. Кот шура таны сулалыш яс пиш, кутэджнес на аджасны енлыш юралымса. Тае шорни бырас лун кык ямысмышти Исус боштыс аскадыс Петрас, Иоаннас, Яковас, да кай иснакат кераса кемышны. Кемыши газ, Исус лен чужамыс вершис. Пашка мислою джирдала на ечет. Секи ты довчисны кык морт. Моишей да Илья. Навылын вали генлен джирдлунас. На шорнитисны Исуска цилен мунам елыш, кодыс бульмас Иерусалимен. Петр йорт ясыска чор да ужисны. Садьмен бэранис, адисны Исус лишь джирдлунса, да сыка цулалыш кык мортас. Кортая кык мортыс кутысны ылысчыны Исусыш. Петр шуис Исуслан. Веле дышей, миян ли таны лошид, сута дам куим чом. Тенед мы ищей ли да Илья ли. Петър ачес ес гъгърва, мъй вишталес. Петър ланшорните косты локтес кымар, да ветти снаес. Вела чеш яс йона повжесна. Кымар шанкылыз гълашы. Тая мена му сапиай, си яс кывзай. Тая кыв яс бърас, ная аджесн самын Исусас. Вела чеш яс сия кадас, некод лез виштавлена аджевлам ювшес. Ная чев олысн тай юлыш. Аскин аскерашеш летчиганес, Исусас пандалес уна яс. Яс пъвстеш ати городес. Вела дешай, коратена. Виджед ли менчим пиес, си еменам откапи, пеж ловта пъдля си ес. Секи си ес лёкиш горзе, чаршиша да вомши сбъкпете. Йона песен бърн, пеж лов вълище еновта си ес. Мекору тенчит велет чеш яста вътлина пеж ловса, но най ес вермене. Исус шуис. Ес кътам, улалам яз. Дура наменем овна са тиянкад. Дура наменем виджедна тиянес. Ваят тат че пита. Корзон кавале матес че Исус дина, пеж лов шубите с зон каес муас, да кутес песледлене. Исус ъла дес пеж лолас, бурда дес зон каес, да шети си ес батисле. Ставна са шенджа дес елен уджет вънес. Йозе шенджес на Исус лен уджу ясиш. Секи си я шуис велечиш ясле. Пели са я не чуркняла и менчим къв ясес. Морт пия шетасне йоз лен кия. Веле чеш яс ес тъдне, мъй юлиш Исус виштала. Силен къв яс ес вълене нале път саеш. Най ес гъгървона си яс, а юавна са полусна. Веле чеш яс костен чужо свен, коде напиеш уджиджикъс. Нале шмъл пя са тъдъмън, Исус бощи скагаес, да сута да си яс аз къдъс орчен. Веле чеш яс ес лешуис, коде ме нам ним въс на шиба да тая кагаса, си е шиба да мене. А мене ши бъдеш, ши бъде мене мъда дъшес. Меча и че ти стиян пиуш лоас меди джуден. Секи Иоанн шуис. Веле дъшей, ми аджи ли мортес, си е те над нимън пеж ловя сас вътлала. Ми ъладем си ес, от си або ми ян пъвстиш. Исус шуис. Е не ъладай, кода або тиян ли панът, си е тиян дор. Корматес чес Исусас е на жабощан лунес, си е шуи смунно Иерусалиме. Вочвала си е истис юъртиш ясес. На е мунес на Самария са шикте, медем став са лъшедна Исус локте кежла. Сет чес олъш яс ес ши бъдна Исусас, от си е вали Иерусалиме мунеш. Яков да Иоанн Исуслен веле чеш ясес, тай е скилен бърн шуисне. Господи, къс янке, ми би корам енеш шанис, мед бурът не наяс. Бурът штаджи и лявач лес. Веле чеш яс лань берга чаман, Исус ъла дес наяс. Си е шуис. Ти она тъдай. Мъйш яма лов ти ян пъчкан. Морт пи ез лог бурът не мортеш олам се. Си е лог ти смездене. Се ша най емунусне мъд шикта. Муниганес оти морт шуашис Исус дина. Господи, ме бъдла а тебър шамуна. Исус шуис сила. Руч яслен емаш пърмас яс, и ене жив лебач яслен емаш поз яс, самен морт пилен, шой чанинес або. Мъдли Исус шуис, лок ме бърше. Си е воча шуис. Господи, леч ли мене медвач батяс джебне? Исус шуис сила. Кула ма яс, мед джебасни кула ма ясни са. Темун да юарт ен лиш юралем са. Но ще ти морт шуис? Господи, ме муна те бърше. Съмън леджле мене колячина горца яскан. Сили Исус вочав джис. Гър я кучешишка виджа да бърлань, си е ош шогме пърни, енлен юраланина.